Ó, baixou já agora. Ora, aquele teto. E nagyon tetsz, hiszen te parancsolgat szének ilyen folyton. És nem veszed észre magadat. Szép is folyt a víz. Szépen kaptam, hogy az innen szedni föl azt a rohadt szarat, hogy itt hagytad. Az nem baj, de amoda elmenti, ahol tel van virágra. Paprika szélit elbasztam. Én nem baj, én vagyok az Atika. Menni a raktárba, ott van abban a nagy fekete bödörben többi magom. De hozod, vagy én menjek föl? Menjek föl. Hát, ha akarsz félni, ha nem, akkor majd készítálok én. Értem, hogy Jánko, mit gondoltok? Nem gondolom semmi, csak menjél föl a haladjaknál. Nincsen egy tök mag elég. Nem velem. Add ide, add ide, majd mindjárt. Azokat, az a dísztöket akarok ütetni. Mindjárt tök sötét van. Ha legalább a gladiolára fogyasztanád azt a szegény vizecskét. Nagyon kezdesz. Milyen mit köszöngetsz össze vissza? Nem kell köszöngetni. Köszönöm. Jó, lehozom a kulcsot. Aztán nem tudom lehozni a kulcsot. Kire lesz, vissza lesz rakva, nem tartsa eddig se. Most mehetek. Mindjárt. Bekanyolnak az orvosságait is. Vagy majd azért a kakku bekapja. Az akkor beszélj meg vele. Vagy most? Mit adtál már nek? Mit? Most azt mondod. Nem kérte. Ha? Nem kapott. Melegíti magának mindig.